w ten piątek i sobotę. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, żywiec lub warka jasne pełne, 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Firmy z branży hotelarskiej i gastronomicznej pod lupą urzędników. Sprawdzane jest to, jak wydawały pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec przyszłego tygodnia ma dojść do spotkania prezydentów Trumpa i Putina. Takie nieoficjalne doniesienia płyną z Białego Domu. W Madrycie otwarto schrony klimatyczne. Mają pomóc mieszkańcom przetrwać 40-stopniowe upały. Trwają kontrole firm z branży hotelarskiej i gastronomii, które skorzystały ze wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy. Informuje o tym Polska Agencja Restrukturyzacji Przemysłu. Wyników kontroli można spodziewać się we wrześniu. Wczoraj wieczorem w mediach zaczęły pojawiać się przykłady firm, które otrzymały dotacje, na przykład na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę dzisiaj zaczęły opisywać również media. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że każdy przypadek budzący wątpliwości musi być sprawdzony. Te pieniądze trafiły do gospodarki w absolutnie kluczowe miejsca, przede wszystkim w transformację energetyczną, olbrzymie inwestycje realizowane przez PSE, olbrzymie inwestycje realizowane przez polskie spółki energetyczne, wielomiliardowe. Dzięki tym inwestycjom ceny energii w Polsce będą niższe. Nie pozwólmy na to, aby ten obraz został zmącony przez jeden czy dwa przykłady być może niewłaściwego wydania środków. Jednocześnie kontrolę ma też przeprowadzić prokuratura. Unijne środki zostały odblokowane przez rząd Koalicji Obywatelskiej. W ramach KPO do Polski trafiło ponad 250 miliardów złotych. Andrzej Domański ocenił, że to dziesiątki tysięcy inwestycji i stwierdził, że przy tak olbrzymiej puli kilka przykładów niewłaściwie wydawanych pieniędzy mogło się pojawić. Rodzice z dwójką dzieci więcej mieliby być zwolnieni z podatku dochodowego do 140 tysięcy złotych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy wprowadzający taką zmianę. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że proponowana zmiana ma wesprzeć rodziny. Muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin. Co na takiej zmianie mogłyby zyskać rodziny, to zależy. Czy mają dochody? W jakiej wysokości mają dochody? Odpowiada ekspert podatkowy z kancelarii LTCA Paweł Ziółkowski. Jeżeli mają jakieś dochody i płacą podatek rzędu na przykład 10 tysięcy, to zyskają 10 tysięcy. Ekspertka podatkowa w KRIDO Agnieszka Piątek podkreśliła, że nowe rozwiązanie ograniczy wpływ do budżetu państwa. Na poziomie od 13 nawet do 29 miliardów złotych rocznie. Do przyjęcia tej propozycji daleka droga. Projekt musiałby przejść całą ścieżkę legislacyjną i zdobyć poparcie większości w parlamencie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ewentualne spotkanie prezydentów USA i Rosji Donalda Trumpa oraz Władimira Putina jest wstępnie zaplanowane na koniec przyszłego tygodnia, donosi stacja Sky News, powołując się na wysokie rangą źródło w Białym Domu. Trwają rozmowy na temat potencjalnego miejsca. Rozważane są między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, Węgry, Szwajcaria oraz Rzym. Nie jest też ustalona konkretna data szczytu. Nie wiadomo również, czy weźmie w nim udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rozmówca powiadomił, że Rosjanie przedstawili listę żądań w sprawie potencjalnego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Waszyngton próbuje przekonać do nich Kijów i jego sojuszników w Europie. Schrony klimatyczne ratują przed upałami mieszkańców Madrytu. Temperatura w Hiszpanii oscyluje wokół 40 stopni Celsjusza. Meteorolodzy nie spodziewają się ochłodzenia w najbliższym czasie. W Madrycie rozstawiono zraszacze i ustawiono tak zwane schrony klimatyczne, chłodzone pomieszczenia, do których przynoszone są nawet rośliny. Wiele osób pracuje zdalnie z takich miejsc. Czuję się tutaj zdecydowanie lepiej, bardziej komfortowo. Nie każdy z nas ma klimatyzację, aby móc wiele rzeczy zrobić w domu. Takie miejsca jak to w centrum Madrytu są naprawdę niezbędne, byśmy mogli kontynuować pracę w środku upałów. W takim schronie klimatycznym jest miejsca dla 1200 osób. Według hiszpańskiej Państwowej Agencji Meteorologicznej upały utrzymają się co najmniej do niedzieli. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra. Najlepiej jest na Mazurach i Podlasiu, gdzie jakość jest bardzo dobra. Jedynie czujniki we Wschowie wskazują smog. Kilka czujników w Bydgoszczy, Otwocku, na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie pokazuje jakość umiarkowaną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pierwsza trójka. Lista przebojów. Bo mamy 9,5 minuty po godzinie 21 i 65 notowanie pierwszej trójki. Przed nami 13 utworów. Co to będzie? Co to będzie? Haha, to się okaże do 22. 5 na dół. Pet Shop Boys, New London Boy. Oni rozpoczynają tę trzecią część. I remember wondering. New London Boy, Pet Shop Boys. Też panowie lubią naszą listę. 5 pięter niżej, dzisiaj na miejscu 13. Lista @polskieradio.pl i kolejna nowość w zestawieniu. Dżem, sobie potrzebni, miejsce 12. Przed sobą kryłem się, być sobie mem, sobie mem. Świat zawsze wygląda lepiej, gdy człowiek coś światu da, światu da. Ktoś przygarnia do serca, dla ciebie coś zrobić chce. Wszyscy tutaj jesteśmy dziećmi jednego Boga. Sobie potrzebni. Zespół Jam to nowość na miejscu 12 w 65 notowaniu listy przebojów trójki. Ale to nie ostatnia nowość, bo ostatnią, najwyżej notowaną dziś jest utwór zespołu Sunbird, Elvira, miejsce 11. Wiesz, nie będę pytał o twój ból, na pewno. Wiesz, jak bić już pięścią mocno w stół. Szaleństwo miał być bala, potem rozgłos lekko miód totalna wolność. Ja tu widzę tylko piekło, nie ma lekko. Zwijemy stąd razem, tyle z niebejzaży. Musimy iść, lecimy już teraz. Stąd razem, wierzę w niebejzaże. Musimy iść,

chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Oni tydzień temu byli w liście na OFF Festiwalu, zespół Metro, no i zaśpiewali na balkonie. Kto był, ten pamięta. 4 na dół dzisiaj, na miejsce 9 w 65. notowaniu, do którego jednak dzwonicie. Marcin z Sosnowca. Chodzi mi o to, że tak naprawdę najlepsza stacja w galaktyce, Trójka oczywiście. I po prostu bardzo was serdecznie pozdrawiam. I wszystkich zachęcam, żeby głosowali na Trójkę, na oczywiście listę przebojów Trójki. No oczywiście, że głosujemy na listę. Wchodzimy na naszą stronę, zakładka lista przebojów i wybieramy swoje ulubione nagrania. A na Trójkę też można głosować. Dlaczego nie? Dziękujemy za telefony. 2 2 7 3. 65. notowanie, a my coraz bliżej, coraz bliżej. Na 8. Dawid i Kaśka. Samoloty. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas, mnie miwa, czy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Może dziś ostatni raz. tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć o fanpage'u Listy Przebojów. Pierwsza trójka myślnik słuchacze na Facebooku, chociaż dzisiaj tam też tak wakacyjnie i urlopowo. Cały internet śpi, tak jak mniemam. No ale nie śpią nasi wykonawcy, Dawid i Kaśka, samoloty na miejscu 8, awans o 4 piętra. No to zaczynamy strefę, strefę The Cure. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, its loneliness is changing. We've been too far apart. Don't be so fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. This love is my everything. But nothing you can do to change the end. Facebooku trójki pozdrowienia, pozdrowienia z Suwałk, pozdrowienia ze Szkocji. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy daleko słuchają pierwszej trójki. 25 minut do godziny 22. Można pisać w internecie, ale też można przecież zadzwonić. Ja jestem 70-letnim emerytem i chciałem pięknie pozdrowić to raz, ale dwa. Chciałem po prostu powiedzieć, że od 50 lat, kiedy mi powiedziano, że istnieje takie radio jak wasze trójka, to jest moje ukochane radio, ulubione i trzymajcie tak dalej, pozdrawiam wszystkich, naprawdę. 50 lat, niezły wynik. Dziękujemy za wierność. No i za to, że radio gra, a radio gra cały czas. Jeszcze przez 24 minuty w 65. notowaniu. Lista małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3, social media, bo w social mediach też przecież jesteśmy. No i mówiłem o strefie The Cure, no i jeszcze przez kilka minut w takiej się właśnie znajdziemy. All I Ever Am to ta sama płyta i to samo miejsce, tak jak tydzień temu. Miejsce numer 6. Obsessed with choices made for sure in ignorance of history and consequence. That's my All I Ever Am, formacja The Cure, bez zmian na miejscu szóstym. Dzisiaj mamy 65. notowanie, jeżeli ktoś dopiero teraz dołączył do nas. Ale zawsze można zagłosować na kolejne na naszej liście, bo na tym to wszystko polega. Pozdrawiam z Mazur. Zauważyłem, że polskie zespoły się pną do góry i to jest bardzo dobre. Szczególnie dżem ostatnio mnie zafascynował. Znaczy tradycja starego dżemu jest podtrzymywana. Pozdrawiam wszystkich. No raz się pną, a raz spadają, bo utwór Dusza, wcześniej wspomnianego przez słuchacza zespołu dżem, dziś trzy piętra niżej na miejscu piątym. 21:40 na naszym zegarze i jeszcze cztery utwory. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, przyszedłeś znikąd. Przyszedłeś znikąd. Tyle lat minęło, niebo uchylone, a ja tak jak kiedyś patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie.

widzimy wszędzie zamek. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Chodź zabiorę cię do Tokio. Chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy dziś przez okno. Chodź prowadzimy wszędzie zamek. Chodź zabiorę cię do Tokio. Chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy dziś przez okno. Chodź prowadzimy wszędzie zamek. Chodź zabiorę cię do Tokio, śpiewa Barnim w utworze pod tym właśnie tytułem. 9 minut do godziny 22. No właśnie, 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl. Dzisiaj słabiutko, ale urlopowo. No i grupa Hej, bo to już słyszymy gdzieś w tle. Jedno piętro niżej, na drugim, bez ruch. Powrót grupy Hej, bez ruch. Tydzień temu na pierwszym, dziś na miejscu drugim. W 65. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka, które zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Wydawcą cały czas jest Marek Pawlukiewicz i to on odbiera telefony. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i serdecznie dziękujemy. O 22.00 serwis informacyjny, a zaraz po nim Piotr Metz i lista osobista, między innymi Błażej Król. A na koniec, no właśnie, na koniec, miejsce pierwsze, jak to w liście przebojów bywa, to awans z miejsca trzeciego. Formacja The Cure i Alone. Po raz kolejny złoty medal na naszej liście. A my serdecznie dziękujemy za uwagę i życzymy udanego wieczoru. O, dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że zawsze jedziemy z mamą, posłuchamy radia i bardzo lubimy. Radio Trójkę, uwielbiamy. Do widzenia.